Bugünkü dersimizde Bakara suresinin 8. ayetinden itibaren Rabbimizin kulluk kitabımız olan Kur'an'dan bize vereceği mesajları dinlemeye, anlamaya, hep birlikte öğrenmeye çalışacağız inşallah. Önceki okuduğumuz Bakara suremizin 7 ayeti kerimesinin 5 ayetinde müminler ve müttakiler tarif edilmişti. Müminler ve müttakiler kimlerdir, nasıl kimselerdir? Müminler ve müttakiler nasıl olmalılar şeklindeki 5 ayetlik açıklamayı yapmıştık. Sonra Rabbimiz insanları 3'e ayırıyordu İslam dini. Allah'ın semavi sistemine göre insanlar 2'ye ayrılıyor. 1 Müslüman, 2 kafir. Kafir de 2'ye ayrılıyordu. 1 4 dörtlük kafir diyebileceğimiz adına kafir denilen kişi, bir de hem münafık hem Müslüman hem de kafirlik rolünü üstlerinde bulunduran iki yüzlü veya ikiden fazla yüzlü kimseler ki bunlar da münafık diyorduk. Geçen haftaki dersimizde müminlerin özelliklerini ve kafirlerin özelliklerini öğrenmiştik. Bugün de Bakara suremizin 8. ayetinden itibaren münafıkların özelliklerini Rabbimiz bize nasıl bildiriyor, Rabbimiz bize nasıl tanıtıyor, hep birlikte öğrenmeye çalışalım inşallah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan da öyle kimseler vardır ki, gerçekte Allah'a inanmadıkları halde biz Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz derler. Bu tip insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine mescidinde arkasında namaz kılan kimseler arasında da vardı. Abdullah bin Übey bin Selül, münafıkların reisi. 70 küsur kişi vardı bu şekilde münafık olan. Müslümanların kuyusunu kazan ama peygamberin arkasında birinci safta da namaz kılan insanlardan. Bugün de yeryüzünde, bugün de Türkiye'de, bugün de dünyada, bugün de Konya'da bu tip insanlar vardır, olabilir. İki yüzlü insanlar, ikiden fazla yüzlü insanlar diyebiliriz. Geçmiş dönemlerde 14 asırda insanlar iki yüzlülüğü tercih etmişler. Onun adına münafık denilmiş. Bugün insanların soğan kabuğu gibi çok fazla yüzleri var. Maskesinin birini çıkarıyorsun, ikinci bir yüz. İkinci maskeyi çıkarıyorsun, üçüncü bir yüz. Üçüncü maskeyi çıkarıyorsun, dördüncü, beşinci yüzler ortaya çıkıveriyor. İşte böyle birden fazla yüzü olan insanlara da münafık diyoruz. Bugünkü 21. asrın münafıkları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminin münafıklarından daha katmerli. Çünkü yüzleri daha fazla, maskeleri daha fazla, bunlardan korunma imkanı veya bunların şerlerinden korunabilme imkanı daha zor. İşte bu zorluktan dolayı da Rabbimiz bize Bakara suremizin başında 8. ayetten itibaren bu münafıkları 12 ayet-i kerime içerisinde bize açıklıyor. 12 ayet-i kerime ile münafıkların durumunu bize anlatmaya çalışıyor. Bunlardan korunma çarelerini ve reçetelerini bize veriyor. وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan da öyleleri vardır ki مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Gerçekten inanmadıkları halde biz de Allah'a ve ahiret güne inandık derler. Benim de babam Müslüman, Müslümanlık sende mi? Benim de dedem Osmanlı'nın son müftilerindendir. Müslümanlık sadece sende mi? Ben de Müslümanım, ben de ahirete inanıyorum der. Fakat hiçbir zaman ahiret hazırlığı yok. Hiçbir zaman ahiretin varlığına dair bir çalışma, çaba, gayret yok. İşte bu tip insanlar da vardır toplumda. 14 asır önce de olmuş, kıyamete kadar da olacak. Ben de inandım diyor, ahirete de inanırım diyor, hesaba kitaba da inanırım diyor ama hesabın varlığına dair yaşantı kendisinde gözükmüyor. İşte bu tip insanlara da iki yüzlü, yani birden fazla yüzlü kişiler diyoruz. Bunlara münafık diyoruz. Rabbimiz bu 8. ayet-i kerimeyle inandık derler fakat inanmış değillerdir. Gerçekten inanmazlar onlar diyor bize. 9. ayet. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Aslında onlar böylece Allah'ı ve iman etmiş olanları aldatmak isterler. Halbuki onlar kendilerinden başka kimseyi aldatamazlar. Bunun da farkına varamazlar. Evet, Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Veya Müslümanları aldatmaya çalışıyorlar böylece. Farkında değiller, kendilerini aldatıyorlar ama aldattık sanıyorlar. Gerçekten bu münafıklar, bu iki yüzlü, ikiden fazla yüzlü insanlar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Allah aldanmaz haşa. Müslümanları aldatmaya çalışıyorlar. Belki seçimlerde, belki bazı menfaatler, bazı elde edecekleri kazançlar yolunda aldatmak için faaliyette bulunabilirler. Aldattığı gibi gözükebilirler ama gerçekten bunlar kendi kendilerini aldatırlar. Cehennemde en aşağı derecede yanacak olan kimseler bunlardır. İnnel münafıkîne fidderkil esfeli minennâr buyuruyor Rabbimiz. Münafıklar cehennemde kafirlerden daha alt tabakada yanacaklardır. Öyleyse münafıklar kendi kendilerini aldatıyorlar. Müslümanları aldattık sanıyorlar, zannediyorlar ama kendilerini aldatmış oluyorlar. Onların aldatmaları sadece kendilerinedir ama bu işin de farkında değiller diyor Rabbimiz 9. ayet-i kerimede. 10. ayet-i kerime fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada ve lehum azabun elimun bima kanu yekzibun. Kalplerinde gizli inkar hastalığı vardır bunların. Evet, kalp hastalığı değil, gizli inkar hastalığı var bunların kalplerinde. Allah hastalıklarını her geçen gün daha da artırmaktadır bunların. Yalan söylediklerinden dolayı onları acıklı bir azap da beklemektedir. Yalan söylüyorlar. Müslümanlara yalan söylüyorlar, biz sizdeniz diye. Kafirlere yalan söylüyorlar, biz sizdeniz diye. İki arada bir derede iki tarafı da idare etmeye çalışıyorlar. İşte bunlar bu yalancılıklarından dolayı azabın en büyüğünü hak edecekler ve innel münafıkîne fidderkil esfeli minennâr ayet-i kerimesine göre kafirlerden de daha şiddetli bir tabakada cehennemde azap edilecekler. İşte bunların kalplerinde hastalık vardır, inkar hastalığı. Bunların kalplerinde iki yüzlülük hastalığı vardır. Bunların kalplerinde her zamanda ve her zeminde ortaya çıkacak olan gizli inkar hastalığı vardır. Bu inkar hastalıklarını Allah her geçen gün her anda artırmaktadır. Müslümanlara gelen her bir zafer bunların bu hastalığını artırır. Müslümanlara gelen her bir iyilik bunların bu sıkıntılarını fazlalaştırır. Her geçen gün bu sıkıntıları artar. Nasıl bir numara ile Müslümanları aldatacağız, nasıl bir oyun ile Müslümanlara değişik şekillerde külah giydireceğiz diye bunlar her geçen gün oyunlarını artırmaya çalışırlar. Bu da bunların kalbi rahatsızlıklarıdır, kalplerindeki olan hastalıklarıdır. Allah da o hastalıklarını her geçen gün artırmaktadır. Evet, 11. ayeti kerime, Bakara suresi 11. ayet. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Bu münafıklara, bu ikiden fazla yüzü olan insanlara, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın dendiği zaman, biz sadece düzelticileriz diye cevap verirler. Yeryüzünü bozuyorlar, Allah'ın düzenini bozuyorlar, Allah'ın gönderdiği, peygamberin getirdiği sistemi bozmaya çalışıyorlar. Bu devirde bu olur mu yani? Evet, münafığın biri kalkıyor, dört dörtlük münafığın biri kalkıyor, bu 21. asra ayak bastığımız şu dönemde, Kur'an insanların hayatına tatbik edilemez. 500 kadar ayetin kaldırılması lazım diye teklifte bulunuyor en büyük münafık. Evet, bu devirde bu olmaz diyor, bozgunculuk yapıyor. Allah'ın koyduğu sistemi bozuyor, 6200 küsur ayet-i kerimeli Kur'an'dan 500 ayeti çıkarmaya çalışıyor. Çıkarılırsa tatbikata konacakmış. Hangi ayetler onlar? Faiz ayetleri. Hangi ayetler? İçki ayetleri. Hangi ayetler? Başörtüsüyle alakalı ayetler gibi. Ahkam ayetlerini çıkaracak, geride ahlaki ayetler kalacak, onlarla idare olunmaya çalışacak ve ben de Müslümanım diyecek. Allah'la birlikte kendisini de kanun koyucu tanıyacak ama bu arada da yine ben de Müslümanım demek suretiyle kendisini Müslüman göstermeye çalışacak. İşte Rabbimiz bu tip kimselere diyor ki, onlara, bu tip münafıklara, bu tip ikiden fazla yüzü olanlara, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın dendiği zaman biz sadece düzelticileriz, ıslah edicileriz diye cevap verirler. Yeryüzünde Allah'ın sistemini, yeryüzünde Allah'ın koyduğu kanunları bozanların hepsi ifsad edicilerdir. Islah ediciler değillerdir. Ama bugün insanlar yeryüzünde her şeyi ifsad etmişler, her şeyi bozmuşlar. İnancı bozmuşlar, ahlakı bozmuşlar, haya ve iffeti bozmuşlar, yerine zinayı yerleştirmişler. yeryüzündeki para kazanma modeliyle insanların midelerini ifsad ediyorlar. Böbrek üstü bezlerini ifsad ediyorlar. Bağırsaklarını bozuyorlar. Hormon yönünden insanları dehşetli sıkıntılar ve ızdırapların içerisine sokuyorlar. Niçin? Para kazanmak için. Yaptıkları, elde ettikleri paralarla kendileri de yaşayamayacaklar. Kendileri de o gıda, o meydana getirdikleri hormonlu gıda malzemeleriyle, o meydana getirdikleri hormonlu malzemelerle kendileri de hasta oluyor esasında. Ama işte yeryüzündeki insanlara biz ıslah edicileriz, biz ıslah ediyoruz diye salatalığı bozdular, domatesi bozdular, yeryüzündeki hava şartlarını, iklimi bozdular. Ondan sonra çevrecilik çıkardılar ortaya yere. Kirlilikten dolayı sen fıtratı bozarsan kirlilik meydana gelir. Tekrar çevreciliğe gerek yok. Müslüman olursa kişi, Müslüman olursa toplum çevreciliğe gerek yok. Zaten her taraf fıtrata uygundur ve tertemizdir. Sen bozacaksın, ondan sonra da tekrar çevrecilik yapmak suretiyle temizlemeye kalkışacaksın. Esasında Allah düzgün olarak yaratmıştır bu sistemi. Allah'ın yarattığı bu sistem düzgündür. Bu düzgün sistemi sen de ben de korumak durumundayız. Bozmamak durumundayız. Islah etmek durumundayız. İşte bu münafıklar da kendilerine bozgunculuk yapmayın kardeşim. Gelin dört dörtlük Müslüman olun. Allah'ın emrini dinleyin. Bir anda Müslüman, bir anda kafir rolünde gözükmeyin. Bozgunculuk yapmayın. Denilirse diyorlar ki biz ıslah edicileriz. Biz düzelticileriz. Kafirlerin yanına varıyor. Biz esasında sizdeniz ama Müslümanlara yakın olmak için, onlardan istifade etmek için onlardan gibi gözüküyoruz. Kafirlerin yanında ayrı, Müslümanların yanında ayrı bir ifade vermek suretiyle biz ıslah edicileriz. Ara bulucularız demek suretiyle kendilerinin iki taraflı olduklarını, ikiden fazla yüzü olduklarını ortaya koyuveriyorlar. İşte Rabbi Zülcelal'imizde okuduğumuz Bakara suremizin 11. ayet-i kerimesinde bu ikiden fazla yüzü olan insanların durumunu açıklıyor ve diyor ki onlara derseniz ki, onlara denilse ki yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Allah'ın koyduğu dost doğru fıtrat kanununu, dost doğru yaratılış kanununu, dost doğru sistematiğini bozmaya kalkışmayın. O nasıl koyduysa öylece devam etsin bu iş denildiğinde zaten biz bozguncu değiliz, düzelticileriz deyiverirler. 12. ayet Bakara suresi. Ela dikkat edin, gözünüzü açın. İnnehum humul müfsidun. Gerçekte onlar bozgunculardır. Gerçekte onlar Allah'ın yeryüzüne kurduğu sistemini, Allah'ın yeryüzüne koyduğu sistemini ve sistematiğini bozan insanlardır. Gerçekte onlar Allah'ın yeryüzünde hakim kılmaya çalıştığı, yeryüzünde devam etmesini istediği düzeni bozmaya çalışan kimselerdir. Ahlakı bozuyorlar, hayayı, iffeti bozuyorlar, ekinleri bozuyorlar, insanları bozuyorlar, havayı bozuyorlar, ozon tabakasını deliyorlar ve hepsini bozuyorlar. İşte tüm bunlar Rabbimizin bozmayın demesine rağmen bozan insanların yaptığı işlevler. İşte Rabbimiz bu yüzden de diyor ki dikkat edin, onlar bozgunculardır. Velakin la yeş'urun, lakin farkında değiller bu işin. Anlamazlar, bozduklarını anlamazlar, doğru yapıyoruz zannederler. Evet, eğri çizgi çiziyorlar, doğrusu budur diyorlar. Yanında dost doğru Allah'ın çizdiği çizgi var ya, en doğrusu odur. Onun dışında doğru olamaz. Ama o dost doğru çizginin yanına eğri büğrü çizgiler koyuyorlar ve diyorlar ki bunlar doğrudur. Allah da diyor ki benim koyduğum doğrudur, benim gönderdiğim doğrudur, benim sistemim doğrudur, benim fıtrat olarak yaptığım doğrudur. Onları bozmaya kalkışmayın. Gerçekten onları bozanlar siz iki yüzlü insanlarsınız, ikiden fazla yüzü olan insanlarsınız ama bu işin farkında değil gibi gözüküyorsunuz diyor Rabbimiz. Evet, 13. ayet, Bakara suresi 13. ayet. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ O münafıklara, o ikiden fazla yüzü olanlara denilse ki اَامِنُوا كَمَا اَامَنَ النَّاسِ İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Müslümanlar gibi siz de iman edin, imana yanaşın denilse. قَالُوا derler ki اَنُؤْمِنُوا كَمَا اَامَنَ السُّفَهَا Evet. Müslümanların inandığı gibi siz de inanın denildiğinde şu beyinsizlerin inandığı gibi mi diye cevap verirler. Gerçekte onlardır dar görüşlü beyinsizler ama bunu bilmezler. Müslümanlara beyinsizler diyorlar. Müslümanlara dar görüşler diyorlar. Ve Müslümanlar gibi olmamaya, Müslümanlar gibi inanmayız demek için ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Velakin la ya'lemun, lakin bu gerçeği de onlar bilmiyorlar. Dar görüşler kendileridir. Bozuk olan kendileridir. Sefih olan, bayağı olan, alçak olan kendileridir. Fakat bu gerçekten de haberleri yoktur. Gelin doğru dürüst Müslümanlar gibi inanın denildiğinde, hayır, biz o sefih, bayağı, alçak insanlar gibi mi inanacağız? Biz onlar gibi mi örtüneceğiz? Biz onlar gibi mi Ramazan'da bir ay aç duracağız? Biz onlar gibi mi herkesin ayak bastığı yere başımızı koyup secde edeceğiz demek suretiyle Müslümanların yaptığı her kulluk eylemini alaya almak suretiyle eğlenirler. Halbuki gerçekten sefih olan, bayağı olan, alçak olan, dengesiz olan ve beyinsiz olan bunlardır. Ama bu dar görüşlü ve beyinsiz olduklarının da farkında değillerdir bunlar diyor Rabbimiz. Okuduğumuz Bakara suremizin 13. ayeti kerimesinde. 14. ayet, Bakara suresinin 14. ayeti. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Evet, bu iki yüzlülerin, ikiden fazla yüzü olan bu insanların durumları açıklanıyor Rabbimiz tarafından. Bu ikiden fazla yüzü olanlar, bu münafıklar, iman edenlerle karşılaştıkları zaman, iman edenlerin yanına geldiklerinde, iman edenlerle birlikte olduklarında, iman edenlerle aynı salonda, aynı kulvarda koştukları zaman, قَالُوا derler ki آمَنَّا. Biz de sizin gibi inandık. Biz de sizin gibi Müslümanız. Bakınız biz de bu camide namaz kılıyoruz. Bakınız biz de bu Ramazan'da oruç tuttuk. Bakınız biz de hacca ve umreye gittik demek suretiyle iman edenleri aldatmaya çalışırlar ve biz de sizin gibi inandık derler. Ama her zaman Müslümanların yanında durmazlar bunlar. Bunlar وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Azılı, sapık, kendi şeytan yandaşlarıyla baş başa kaldıklarında. Liderleri var bunların. Localarında, toplandıkları yerlerde bunların liderleri var. Bunların babaları var. Bunların liderleri var. Bunların akıl hocaları durumunda olan kimseleri var. Bunlar onlarla baş başa kaldıklarında, localarında veya basına kapalı toplantılarında, bunlar o babalarıyla, o azılı ve azgın sapık şeytan yandaşlarıyla baş başa kaldıklarında, galu derler ki, اِنَّا مَعَكُمْ. Biz esasında sizinle beraberiz. Biz de sizin gibi kafiriz. İnanmayan kimseleriz. Biz de sizin gibi Allah peygamber tanımayan kimseyiz. Sizinle beraberiz ama اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْسِعُونَ. Ne yapalım? Onlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Müslümanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Bu yüzden de onları aldatıyoruz. Onları alaya alıyoruz. Onları alaya almak suretiyle eğleniyoruz onları diyorlar. Biz sadece Müslümanlarla, biz de Müslümanız diye aralarında namaz kılıyoruz. Aralarında Müslümanca görüntüler ortaya koymak suretiyle onları aldatıyoruz ve onları eğleniyoruz diyorlar. Kendileriyle baş başa kaldıkları şeytanlarıyla, yandaşlarıyla, azılı sapık liderleriyle kaldıklarında da böyle söylüyorlar. Müslümanların yanında inandık diyor, kendi liderleri konumunda olan kimseler yanına vardıklarında da diyorlar ki, biz Müslümanların yanında sadece onlarla eğlenmek için varız. Değilse Müslüman falan değiliz demek suretiyle bu şekilde söyleyiveriyorlar. 15. ayet. Bakara suresi 15. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuyanihim yamahu. Allah da bu alaycı tavırlarından dolayı onlara hak ettikleri karşılığı verecek ve onları azgınlıklarıyla baş başa bırakacak, şaşkınca bocalamaya terk edecektir. Şu anda münafıklar, şu anda ikiden fazla yüzü olanlar, bocalama durumundadırlar. Şu anda yüzü birden fazla olan bu insanlar, alay ve eğlence ettikleri Müslümanların karşısında olan bu insanlar, onların yanında olmayan bu insanlar, gerçekten Allah tarafından alaya alınmaktalar. Allah tarafından sıkıntılı, stresli, bunalımlı yaşamın içerisine girmektedirler. Dolayısıyla Allah onlarla alay ediyor esasında. Allah onların bu alaycı tavırlarından dolayı onlara hak ettiği karşılığı veriyor. Ve onları وَيَمُدُّهُمْ فِي طُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ. İçerisinde bulundukları sıkıntılı, içerisinde bulundukları azgınlıkları, taşkınlıkları ile içerisinde bulundukları stresli, bunalımlı hayatları ile baş başa bırakıyor ve sıkıntı içerisindeler. Müslüman rahattır, huzurludur. Ama münafık öyle değil. İki yüzlü olduğu için her iki taraftan da zarar görebileceği endişesini taşıyor. Dolayısıyla acaba bana bir zarar gelir mi diye endişe içerisinde. Müslümanlar tarafından acaba bana münafık olduğumu bilirler de değişik bir şekilde zarar verirler mi diye Müslümanlardan korkuyor. Kendi kafirleriyle baş başa kaldığında ise sen bize mi takiye yapıyorsun yoksa Müslümanlara mı diye acaba bana bir zarar verirler mi diye kafirlerin yanında da yine aynı sıkıntıyla baş başa. Yani bunlar gerçekten bir bocalama içerisindeler. Allah bunları böyle bir bocalama içerisinde bırakmış. Bunlar bocalayıp gidiyorlar. Bocalamaları böylece sürüyor ve devam ediyor Rabbimiz tarafından. Öyleyse Rabbimiz bize münafıkları açıklamaya devam ediyor. Bunları içerisinde bulundukları sıkıntı, içerisinde bulundukları her türlü kargaşa, her türlü stres ve bunalım, her türlü buhran içerisinde bunlar bocalayıp durmaktadırlar. 15. ayeti de bu gerçek bildiriliyor. 16. ayet, Bakara suresi 16. Ülaike, evet bunlar, yani bu iki yüzlüler. Bu ikiden fazla yüzü olanlar. Müslümanları alaya alıyoruz, eğleniyoruz onlar. Esasında biz sizdeniz, ey kafirler diyerek kafirlerin safında yer aldıklarını beyan edenler. İşte bunlar, ellezine, bu münafık kimseler, bu ikiden fazla yüzü olan kimseler, işteravu dalalete bil huda. Hidayeti vermek suretiyle sapıklığı satın almışlardır. Hidayeti vermişler, karşılık olarak sapıklığı almışlardır. Bir ticaret yapmışlar bunlar. Yaptıkları ticarette verdikleri para hidayet. Karşılığında aldıkları ise sapıklık ve dalalet. Evet, bunların yaptıkları iş sapıklıktır. Bir çocuk düşünelim. Eline annesinin ziynet eşyası olan bir yüzük, küpe veya bileziği alıyor. Bakkala götürüyor, bir çikolata alıyor. Bir çikolata bugün 100 lira, 200 lira, 500 lira. Bir bilezik bugün şu kadar, milyon lira. Yani ne yaptığını bilmiyor çocuk, dengesiz ya. İşte bunların da yaptığı işin dengesiz olduğunu Rabbimiz beyan ediyor 16. ayet-i kerimesinde. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اِشْتَرَهُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى. Bunlar hidayet karşılığında sapıklığı satın alan kimselerdir. Ellerindeki hidayeti vermişler, doğru yolu vermişler, karşılığında sapıklığı satın almışlardır. Olur mu böyle şey? Oluyor. İşte bazen oluyor, insanlar bilmiyor. Bilmedikleri için de bu yanlışlığı yapıyorlar, bu hatayı yapıyorlar. Nice insanlar var. Gerçek değerini bilmediği, dedesinden kalan, babasından kalan antika bir eşyayı eskiciye satıyor çok düşük bir parayla. Gidiyor onun yerine bir başka şeyler alıyor ve aldandığını bilmiyor, aldattım sanıyor. Eskiciyi aldattım. 100 senelik saati, 100 senelik halıyı veya seccadeyi şu kadara sattım. Onun yerine 2 tane, 3 tanesini aldım diyor. Halbuki farkında değil, sattığı malzeme çok çok daha fazla değerli. İşte bu şekilde çocuğun da bir yüzük parçasıyla veya bir altın parçasıyla çikolata aldığına benziyor bu işler. Bu insanlarda, ikiden fazla yüzü olan bu insanlarda, bu münafıklarda gerçekten kendi ellerinde bulunan hidayeti, Müslüman olduklarını söylüyorlardı, hidayet üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu hidayeti vermek suretiyle sapıklığı satın alıyorlar, sapıkça bir hayatın içerisine giriyorlar ve hidayeti vermek suretiyle kaybediyorlar hidayeti. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Dolayısıyla bunların bu ticaretinden bir kar elde edilmemiştir. Bunlar kazançlı çıkmamışlardır. Bunlar hidayeti vererek sapıklığı satın almak suretiyle zarardadırlar ve doğru yolu da bulamamışlardır bunlar. Hidayet dediğimiz doğru yolu bulamadılar, kaybettiler. Sapıklığı satın almak suretiyle de bunlar doğru yolda da olmamışlardır. Yaptıkları bu ticaret de zararla kapatılmıştır diyor Rabbi Zülcelal'imiz okuduğumuz Bakara suremizin 16. ayet-i kerimesinde. Yine devam ediyor 17. ayet-i kerime ile münafıkların tarif edilmesi, ikiden fazla yüzü olan insanların tarifi bize açıklanıyor, tarif ediliyor. Meseluhum kemeselillezi istevkade nara. O münafıkların hali. O ikiden fazla o ikiden fazla yüzü olan insanların hali, o ikiden fazla yüzü olan insanların hali bakınız neye benzer diyor Rabbimiz. Onları bir benzetmeyle bize anlatıyor. Benzettiği şeye bakın, Rabbimiz onları nasıl da güzel anlatıyor bize, nasıl da güzel onları bize tarif ediyor, münafıkları ikiden fazla yüzü olanları nasıl da güzel açıklıyor bize. Mesela onların hali, كَمَسَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَارًا bir ateş yakan insanın haline benzer. Bir insan ateş yakar. Niçin yakar? Isınmak için. Niçin yakar? Yolunu görebilmek için, aydınlanmak için. Dolayısıyla bunlar da bu şekilde ateş yakan bir insanın haline benzerler. Bunların hali ve durumu da aynı şekilde ateş yakan bir insanın haline benzer diyor Rabbimiz. Bakara suremizin 17. ayet-i kerimesinde. فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ o yaktıkları ateş etraflarını aydınlatınca, aydınlatır aydınlatmaz. Ateş yakılınca aydınlatır. Işık verir veya ısı verir. Kişi ne maksatla ateşi yaktıysa ondan o şekilde istifade etmek ister. Karanlıkta kaldıysa aydınlanmak ister. Yolunu aydınlatıp bir çukura basmadan, bir kayaya çarpmadan, bir direğe veya ağaca gözünü yaralamadan, vücuduna bir yara bere getirmeden yolda yürümek, devam etmek ister. Veya üşümüştür, sıcaktan istifade edeyim diye ateş yakmıştır. İşte bu hangi maksatla yakarsa yaksın, her iki maksadın ikisi de geçerlidir. Ama en çok ağırlıklı olanı aydınlanmak için, yolunu, önünü görmek için ateş yakan insanın haline benzetiyor Rabbimiz. Ateş etrafını aydınlatınca, yaktığı ateş kibrittir veya başka bir aküyle kaynaklanan veya değişik şekillerde yanan bir ateştir. Yakmıştır bir ateş, aydınlansın önümde gideyim diye. Bunlar diyorlardı ki biz de Müslümanız. Biz de namaz kılıyoruz. Peygamberin arkasında namaz kılıyoruz diyordu Abdullah İbni Übey bin Selul. Münafıkların reisi. Peygamberimizin arkasında namaz kılıyor. Camiden, cemaatten ayrıldıktan sonra da münafıkları sürdürüyordu. İşte bunların bu kısa bir süre namaz kılmaları, kısa bir süre Müslümanız demeleri, Müslümanca hareketlerden bir kısmını ortaya koymaları gerçekten bunların Müslüman olduklarının az bir görüntüsünü ortaya koyuveriyor. Aynen bu ışık yakmaları gibi. Onlar ışıkları yaktılar. Bu ışık yanınca zeheballahu binurihim. Allah onun nurunu alıverdi. Allah onun ışığını alıverdi de ve terakehum fi zulumatin la yubsirun. Onları karanlıklar içerisinde bırakıverdi. Görmüyorlar sağa solu ortalığı. Hiçbir şey göremiyorlar. Evet, münafıkların hali ateş yakan insanın haline benzer. Işık yakan insanın haline benzer. Yolumu göreyim, aydınlanayım da bu aydınlık yolda gideyim diyen insanın haline benzer. Bunlar ne vakit ki bir ateş yaktılar, Allah onların ateşinin nurunu gideriverdi. Aydınlığını alıverdi de onlar zifiri karanlıkta kaldılar ve hiçbir şeyi göremez hale geldiler. Evet, Rabbimiz münafıkların durumunu da böylece açıklıyor bize. İki yüzlü olan bu insanlar, Müslümanlarla birlikte oldukları zaman, namaz kıldıkları zaman, peygamberle birlikte oldukları zaman veya Müslümanca bir işi işledikleri zaman adeta ışık yapmış gibiler. Ama bu ışık faydası olan bir ışık değil. Bu ışık Allah tarafından ziyası, aydınlığı, nuru giderilen bir ışıktır. Dolayısıyla bunların yaktığı bu ışığın bu nuru giderliyor ve bunlar karanlıklar içerisinde kalıyorlar. Hakkı, hakikati, gerçeği, doğruyu göremiyorlar. Hiçbir şeyi göremeden hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Evet, 18. ayet. Summun bukmun umyun fehum la yarciun. İnanmış gibi görünen o gizli inkarcılar sağırdır, dilsizdir, kördür. Artık doğru yola, hakka dönmezler. Evet. Sağırdır. Gerçekten sağır değiller. Her şeyi duyuyorlar. Gerçekten kör değiller. Her şeyi görüyorlar. Gerçekten bunlar konuşmaz değiller ama konuşuyorlar. Her şeyi konuşuyor da hakkı, hakikati, doğruyu konuşmuyor. İşte bunların durumunu Rabbimiz bu şekilde açıklıyor bize. Münafık olan kimseler, iki yüzlü olan kimseler gerçekten sağırdır. Gerçekten kördür. Gerçekten dilsizdir. her türlü kötülüğü, iki yüzlülüğü yapar, bilir, anlar, görür ama hakkı, hakikati, doğruyu, gerçeği görmez. Gerçeğe karşı sağır, gerçeği konuşmaya karşı dilsiz, kördür. Öyleyse bunlar hakkı, hakikati görmek üzere kördürler. Doğruyu görmek üzere kördürler, doğruyu konuşmak üzere dilsizdirler. Kulakları doğruyu duymaz, sağırdırlar. Her türlü eğriliği, her türlü bozukluğu bunlar duyar. Kafirler için de bu ifadeler başka surelerde, başka ayetlerde geçer. Onların da kör oldukları, sağır oldukları her zaman içerisinde bize bildirilir. Evet, inanmış gibi görünen o gizli inkarcılar sağırdır hakka, hakikate karşı, gerçeğe karşı, doğruya karşı. Dilsizdir onlar. Hakkı söylemezler. Hileli ve sahtekarca sözleri söylerler. Doğruyu söylemezler, eğriyi söylerler. Kördürler onlar, hakikati görmezler, hakikate karşı gözleri kördür. Artık onlar doğru yola ve hakka asla dönmezler. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimeyle de, yani Bakara suremizin 18. ayet kerimesiyle de yine bu münafıkların özelliklerini bize anlattı. Bunların durumlarını bize özetledi. Bunlar doğruya karşı kör, doğruya karşı sağır, doğruya karşı konuşmaz, dilsiz kimselerdir. Eğrilik var mı? Bunların dilleri de, kulakları da, gözleri de faaliyettedir. Her türlü bozukluğa karşı bunlar faaliyettedir. Ama doğrulara karşı, haktan gelene karşı, Allah'tan gelene karşı bunlar sağırdır, dilsizdir ve kördürler. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ Artık bunlar doğru yola dönmezler. Münafıkların doğru yola dönmesi bir daha zordur. Gerçekten dönmeleri mümkündür ama zor olduğunu beyan buyuruyor bu ayet-i kerime. La yercun, dönmezler. Çünkü içinde bulundukları hayat onlara iki taraflı menfaat getirdiği için, bu iki taraflı menfaatten de istifade ettikleri için bunun devamını isterler ve doğruya, hakikate, gerçeğe, Allah yoluna bir daha dönmezler. Evet, 19. ayet-i kerime bunları bize daha güzel bir şekilde değişik misallerle anlatıyor. Ev veyahut bu münafıkların durumu, özelliği, kesayyibin minessemâ. Evet. Ya da o münafıkların durumu, zifiri karanlıklar içindeki, evet, bir karanlık düşüneceğiz. Ay yok, yıldızlar yok, ortalık bulutlu, ışık yok, hiçbir şekilde her taraf karanlık. Yani kişi elini dahi göremeyecek durumda. Öyle bir durumda kişi, karanlık içerisindeki kalan kişinin durumuna benzetiyor Rabbimiz bu insanı. Münafığı, iki yüzlü insanı Rabbimiz neye benzetiyor? Karanlıklar içerisinde kalan insanların durumuna benzetiyor. Fihi zulümatun ve ra'dun ve bak. O karanlıklar içerisinde iç içe karanlıklar vardır. Evet. O karanlıklar içerisinde, zifir karanlıklar içerisinde iç içe karanlıklar vardır. Ve ra'dun ve bak. Şimşekler vardır. Evet. O karanlıklar içerisinde her türlü sıkıntı vardır. O karanlıklar içerisinde her türlü bozukluk vardır. O karanlıklar içerisinde üst üste yığılmış karanlıklar vardır. Ve ra'dun, evet, şimşek vardır. Gök gürültüsü vardır. Ve belkun, şimşek ve gök gürültüsünün de bulunduğu karanlık bir gün, karanlık bir an. İşte bunların ruh yapıları böyledir. Yağmura tutulmuş şaşkın kimsenin perişan haline benzer bunların durumu. Evkesayyibin minessemâi, gökten şarıl şarıl yağmur yağıyor. Karanlık bir gecede, zifir karanlık bir gecede. Öyle bir karanlık ki, fihi zulümatun, karanlıklar vardı orada. Zifiri karanlıklar, üst üste karanlıklar, alt alta karanlıklar, yan yana karanlıklar, iç içe karanlıklar. Bu karanlıkların arasındaki bir insan düşünün siz. Münafığın durumu aynen böyledir. Evet, bunların durumu aynen böyledir. Bu karanlıklar içerisinde ve ra'dun ve berk, Rabbimiz diyor ki bunlar, bu karanlıklar, zifiri karanlıklar içerisinde gök gürültüsü ve şimşekle gelen şiddetli yağmura tutulmuş şaşkın kimsenin perişan haline benzer. Şarıl şarıl yağmur yağıyor bir taraftan. Her taraf karanlık, sağa sol gözükmüyor, ön gözükmüyor, arka gözükmüyor. Şimşek var, gök gürültüsü var, her türlü insana zarar verebilecek karanlıkların hepsi var. Evet, يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ ف۪ي اَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَائِقِ حَزَرَ الْمَوْتِ. Evet, 19. ayet bunların psikolojik ve ruh yapılarını bize en güzel biçimde açıklıyor. Bunlar yağmur altında kalmış, yağmura tutulmuş şaşkın kimselerin perişan haline benzer. Karanlıklar içerisinde kalmışlardır ve bu insanların durumu, karanlıklar içerisinde kalan bu insanların durumu, ölüm dehşeti içinde yıldırımlardan korunmak için parmaklarını kulaklarına da tıkarlar. Evet, o karanlıkların içerisinde bir şimşek çakıyor. Çok şiddetli bir ses. Beyin zarlarını, kulak zarlarını patlatabilecek bir ses. Bu sesten rahatsız olmamak için zaten sağı solu görmüyor, önü arkası gözükmüyor. Bu şimşekten ve yıldırımdan korunabilmek için de hemen kapatmaya çalışıyor kulaklarını. Kulak zarım patlamasın, beynime bir zarar gelmesin, sıkıntılı anda yaşamayayım diye. Zaten karanlıklar içerisinde bir de gelen şimşeğin gürültüsünden kulak zarım patlamasın diye kulaklarını parmaklarıyla tıkamaya çalışıyorlar. Vallahu muhaydun bil kafirin. İşte Allah bu tip kafirler, tüm kafirler olduğu gibi biraz da bunları çepeçevre kuşatmıştır. Hakkı örtbas eden, gündemden kaldıran bu kafirleri tamamen her şekliyle, her yönüyle kuşatmıştır. İşte bunlar da dört bir taraftan kuşatılmış insanlardır. Bunlar da dört bir yandan kuşatılmış kimselerdir. Dolayısıyla Rabbimiz böylece bunların da dört yönden, dört bir taraftan kuşatıldığını bize beyan ediyor. Her taraftan kuşatılmış, her taraftan sıkıntı içerisinde kalmış kimselerdir bunlar, buyuruyor Rabbimiz. Yani münafığın hali budur. Karanlıklar içerisinde, zifiri karanlıklar içerisinde yağmura tutulmuş bir kimse. Arada sırada şimşek çakıyor, şimşeğin sesinden kulak zarın patlamasın diye parmaklarını kulağına tıkamış vaziyette. Dolayısıyla ölüm korkusu her taraftan sarmış kendisini, farkında değil. Allah her an kendisini zaten ilmiyle, bilgisiyle, azabıyla kuşatmış durumda, onun da farkında değil. İşte münafıkların durumu, psikolojik ruh yapıları böylece bize açıklanmış oluyor. Evet, 20. ayet-i kerime, Bakara suresinin 20. ayeti kerimesi. Yekâdul berku yahtafu ebsârahum. O çakan şimşek neredeyse gözlerini kapıp alıverecek. Yani gözlerinin o ışıktan, o ışığın aşırı ziyasından dolayı, çok aşırı karanlıklar içerisinde olan insana aşırı ışık gösterince ne olur? Göremez olur ve orada dona kalır. İşte Rabbimiz o karanlıklar içerisinde bu insanlara ben de Müslümanım, ben de namaz kılıyorum, ben de cumaya gidiyorum demek suretiyle münafıklarını kapatmak için, Müslümanları aldatmak için söyledikleri bu kısa vadeli sözler, bu kısa sözler onlar için birer şimşek, birer yıldırım, birer aydınlık mesabesinde. Fakat çok aşırı karanlıklar içerisinde oldukları için bu aydınlık onlara çok aşırı aydınlık olarak geliyor. Gözlerimiz kapanmasın, ölmeyelim, kulaklarımızın zarı patlamasın sesten diye kulaklarını tıkamaya çalışıyorlar. Neredeyse onlar gözlerini şimşeğin aşırı ziyasından ve aydınlığından dolayı yok edileceğini, yok olacağını sanıyorlar ve ne zaman o şimşeğin aydınlığı, o yıldırım çarpmasından dolayı meydana gelen aydınlıkta ufak bir aydınlık gördükleri zaman kullama eda'e lehum meşevfi. Bir adım yürüyorlar, bir adım atabiliyorlar ama şimşeğin parıltısı nedir? Çok anlık, saniyeliktir. Saniye içerisinde kişi bir adım atar, fazla yürüyemez. O kadar karanlık içerisinde ki ne tarafa gideceğini bilemiyor. Önünde çukur mu var, karşısında kaya mı var, önünde ağaç mı var, yoksa tehlikeli bir yerde mi bilmiyor. O kadar karanlık içerisinde şimşeklerin çakması kısa bir aydınlık meydana getiriyor. Namaz kılması, camide bulunması, ben de Müslümanım demesi, kelime-i şehadeti getirmesi, fakir fukaraya zekat fonundan yardım etmesi, yani bazı kulluk vecibelerini Müslümanları aldatmak için yapması, bu şimşeğin aydınlatması gibi oluyor adeta ona. Kısa bir aydınlatma, saniyelik bir aydınlatma ama bir adım anca atabiliyor. وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. Ortalık kararı verince, şimşeğin aydınlatması kayboluverince her taraf kararıyor zindana dönüyor adeta. Az önceki karanlık yine her taraftan kendisini kaplıyor, kuşatıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Yürümesi mümkün değil. Sağa sola gitmesi mümkün değil. Adım atması mümkün değil. Devam etmesi mümkün değil. Böylece Rabbimiz bunların psikolojik ve ruh yapılarını bize açıklıyor. Bunlar karanlıklar içerisindeki insanlar gibidir. Aşırı sırılsıklam yağan bir yağmurun altında kalan ve içerisinde ne yapacaklarını bilemeyen, şaşkınca dolaşan insanlar gibidir. Burada şimşek var. Burada gürültü var. Şimşeğin, yıldırımın gürültüsü var. Bunlar kulaklarımızın zarı patlamasın diye parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Ama Allah'ın her yönden kendilerini kuşattığının farkında değiller. Bunlar şimşeğin ziyasından, aydınlığından gözlerimiz mahvolmasın, perişan olmasın, gözlerimiz kör olmasın diye korkarlar, endişe ederler. Evet, bunların durumları çakan şimşek neredeyse gözlerini kapıp alıverecek diye gözlerini de kapatırlar. Aydınlığa bile gözlerini kapatır bunlar. Niye? Acaba o aşırı aydınlık gözümüzün ziyasını alıverir mi? Gözümüzü yok ediverir mi diye bu şekilde hareket ederler. O yıldırımın, şimşeğin aydınlatması ortalığı aydınlatınca bunlar biraz hareket ederler, bir adım atarlar. Ama o aydınlık, saniyelik aydınlık kaybolunca, karanlık üzerlerine çökünce oldukları yerde çakılıp kalırlar. Evet, oldukları yerde çakılıp kalırlar. İşte Rabbimiz ve izâ azleme aleyhim gâmû. O aydınlık, saniyelik aydınlık kayboluverince, karanlıklar içerisinde kalınca bunlar hemen ne yaparlar? Dingelir kalırlar. Dimdik vaziyette kalırlar. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Allah dileseydi لَزَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Allah dileseydi, Allah eğer bu münafıkların işlerini bitirmek isteseydi dünyada, Allah onları dünyada zarar vermek isteseydi, yaptıkları bu kötülüklerden dolayı Allah onlara zarar vermeyi dileseydi, onları kör ederdi, sağır ederdi. Ama etmedi Allah. Hakka, hakikate karşı kör olan bu insanlar her türlü kötülüğe, her türlü bozgunculuğa karşı, her türlü bozukluğa karşı görüyorlar, biliyorlar. Onlara karşı kör ve sağır değiller. Ama hakka ve hakikate karşı daima kör ve sağırdır bu insanlar. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeye güç yetirendir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Dolayısıyla bunu da siz böylece bilin. Yeryüzündeki insanların suçlarından dolayı, işledikleri suçlardan dolayı onlara ceza verecek olsaydı Allah hemen, onların işi biterdi. Ama vermiyor Allah. Mühlet veriyor, zaman tanıyor. Bu tanıdığı zaman içerisinde de o insanlara biraz daha müsaade ediyor. Acaba iman ederler mi? Acaba imana gelirler mi? Acaba imana dönerler mi diye. İşte münafıklara da Allah böylece mühlet tanıyor, böylece zaman veriyor, böylece Allah onlara da değişik zamanlarda, değişik zeminlerde imkanlar tanıyor. Her şeye gücü yetmesine rağmen cezayı anında vermiyor Rabbimiz. Bu münafıklara da verebilirdi ama vermiyor. Niye? Acaba dönerler mi diye zaman tanıyor, imkan tanıyor, mühlet vermiş oluyor. Böylece Bakara suresinin 20 ayeti kerimesini bitirmiş olduk. Okuduğumuz bu 20 ayeti kerime içerisinde, evet, Bakara suremizin ilk 5 ayetinde müminlerin, Müslümanların vasıfları ve özellikleri anlatılmıştı. Sonradan 2 ayeti kerime ile 6. ve 7. ayet kerimelerde ise kafirlerin tarifi yapıldı bize. Kafirler nasıl kimselerdir, onları iyi tanıyın denildi. Ondan sonra 12 ayeti kerime içerisinde de Bakara suresinin 9. 8. ayeti kerimesinden 20. ayet kerimesine kadar da münafıkların, iki yüzlülerin, ikiden fazla yüzü olan kimselerin durumları açıklandı. Bunların durumları bize, psikolojik ve ruh yapıları bize anlatıldı. Örneklemelerle bize güzelce tarif edildi. İyi tanıyın bunları. Böyle münafık kimseler sizin döneminizde de, sizin zamanınızda da, sizin asrınızda da, sizin memleketinizde de, sizin caminizde de bulunabilir diye Rabbimiz bize 12 ayeti kerime ile münafıkları da anlatmış oldu. Böylece biz Bakara suremizin 20 ayet kerimesinde müminleri, müttakileri, Müslümanları tanıdık, kafirleri tanıdık ve münafıkları tanımış olduk. 21. ayeti kerimede ise Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. insanları tanıttıktan sonra, mümin, kafir ve münafığı bize bildirdikten sonra yapılması gereken işi tarif ediyor bize. Ya eyyühennas, ey insanlar. Müminler demiyor, münafıklar demiyor, kafirler demiyor, ey insanlar. İnsanız diyenler, Adem'in neslinden gelenler, insan olduğunun şuurunda olanlar, hitap bütün insanlığa, sadece mümine, münafığa, kafire değil, bütün insanız diyenlerin hepsine hitap ediyor Rabbimiz ve buyuruyor ki, "Yu'budu rabbekumullezî halakakum." Sizi yaratan Rabbinize kul olun. Evet, sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Kulluğunuzu ona yapın, köleliğinizi ona yapın, ibadetinizi ona has kılın. Ellezi, o Allah ki, o Rab ki, o hayat programınızı çizen ki, halakakum, sizi yaratmıştır. Sizi yaratan odur. Vellezine min kablikum, sizden öncekileri de yaratan odur. Lealleküm tettekûn, işte o zaman yolunuzu Allah'la, peygamberle bulmuş olursunuz ve cennet yolunu elde etmiş olursunuz. Böylece Rabbimiz bütün insanlığa hitap ederek kulluğumuzu, köleliğinizi yapacağınız, ayar alacağınız yer Allah'ınız olsun, Rabbiniz olsun. Ayarınızı her an yapan Allah'ı siz ayar alıcı yer olarak, mekan olarak bilin, mabud olarak, ibadet edeceğiniz kişi olarak, zat olarak Allah'ı tanıyın. Hayat programı çizen olarak Allah'ı bilin. Sizin hayatınızın nasıl tanzim edileceğini Allah bilsin, bildirsin. Ona göre hayatınızı ayarlayın ki o sizi yaratmıştır. Dolayısıyla bu dünyada Rablik iddiasında bulunan, ben de hayat programı çiziyorum, ben de insanların nasıl yaşayacağını ayarlamışım, sosyalizm, komünizm, evet, sonu izimle biten bütün sistemler, biz de hayat programı çizeriz diyorlar. Biz de insanların nasıl ticaret yapacaklarını, ne yiyeceklerini, ne yemeyeceklerini, neyin yasak, neyin de yasak olmadığını bildiririz diyorlar. Dolayısıyla Rabbimiz, siz kulluğunuzu Rabbinize yapınız. Yaptığınız kulluk Rabbinize olsun. O Rab ki dünyadaki Rablik iddiasında bulunan kimselerin Rabliğine benzemez. Ellezî halakakum vellezîne min kablikum. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah olan Rabbinize kulluk edin. Herkes Rablik iddiasında bulunabilir. Herkes hayat programı ben de çizerim. Ben de insanlar hakkında nasıl yaşayacaklarına dair kanunlar, anayasalar, düzenlemeler yapabilirim der. Şu anda da deniyor, geçmişte de denmiş bu. Firavun da, Nemrut da, ben de Rabbim demiş. İbrahim Aleyhisselam'la münakaşa ederken diyor ki, senin Rabbin ne yapar? Benim Rabbim hayat verendir. Benim Rabbim ölüleri diriltendir. Benim Rabbim insanlara hayat veren ve insanları belli bir süre yaşattıktan sonra öldürendir diyor. Nemrut da diyor ki, ben de Rabbim. Ben de aynen senin Rabbin yaptığını yaparım diyor. Bakınız iki insan, çağırdığı iki insandan birinin hayatını yok ediyor. İşte öldürdüm birini. Senin Rabbin de öldürüyor diye buna da hayat verdim buyur. Bu da hürriyetine kavuşmuştur. Bu da gezebilir rahat bir şekilde. Yanlış, insanları aldatmak için demagoji yapıyor. Mantık oyunlarıyla aldatmaya çalışıyor. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam o günkü Rablik iddiasında bulunan Nemrut'a demişti ki, madem böyle söyledin, Rablik iddiasında olduğunu söylüyorsun, benim Rabbim güneşi her gün doğudan doğduruyor. Sen de Rab isen batıdan doğdur da görelim bakalım demek suretiyle karşısına çıkıverince فَبُهِتَلَّذ۪ي kefar, kafir apıştı kaldı, ne yapacağını bilemedi. İbrahim Aleyhisselam'ın hakkından gelemedi. Yakmaya teşebbüs etti, yakamadı. Nihayet sürgün etti, yani hicret etti İbrahim Aleyhisselam bulunduğu Mezopotamya mıntıkasından Mısır'a, Mekke'ye doğru. Dolayısıyla yeryüzünde Rablik iddiasında bulunan pek çok kimseler, şahıslar veya kurumlar vardır olabilir. Kıyamete kadar da bu bir gerçektir ve olacaktır. Rabbimiz de diyor ki, kendisinde Rablik bulunduğunu söyleyen, biz de Rabbiz, biz de hayat programı çizeriz diyen kimselere değil, ellezî halakaküm, öyle bir Rab ki sizi yaratandır. Sizi yaratan kimse ona kulluk yapın. Sizi yaratan kimse ayarınızı ondan alın demek suretiyle Rabbimiz bu doğruyu, bu gerçeği bildiriyor. Hem bizi hem de bizden öncekileri yaratan Rabbimize kulluk ederiz. Onun dışında kulluk edeceğimiz hiçbir kimse, hiçbir şahıs, hiçbir heykel, hiçbir kurum ve kuruluş yoktur ve olamaz. Evet, Rabbimiz bize okuduğumuz Bakara suremizin 21. ayeti kerimesinde Rabbimizin tüm insanlığa beyan buyurduğu bu gerçeği öğrenmiş olduk. Yani Rabbimiz diyordu ki, ya eyyühennas, ey insanlar, u'budu rabbekumullezi halakaküm, sizi yaratan ve hayatınızın programını çizen Allah'a kulluk edin. Onun önünde eğilin, onun hayat tarzı olan gönderdiği kitabı ve peygamberi kendinize önder ve lider edinin. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden evvelkini de yaratan zaten O'dur. Sizi yaratan O, sizden öncekini de yaratan O'dur. Böyle yapar iseniz لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ müttaki olmuş olursunuz. Yolunuzu Allah'la bulmuş olursunuz. Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmuş olursunuz. 22. ayet اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا O Allah ki, O Rab ki, O bizi yaratan ki, yeryüzünü de yaratan O'dur. Yeryüzünü çok güzel bir şekilde yaratmıştır o Allah. اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا Döşek gibi. Döşekte nasıl rahat ediyorsak, yatağımızda nasıl rahat ediyorsak, yeryüzü de aynen yatağımız gibi rahat edeceğimiz bir yer olarak yaratılmış. Sarp kayalıklar gibi olsaydı ne yapabilirdik? Buzullar içerisinde olsaydık ne yapabilirdik? Dolayısıyla yeryüzü rahat edeceğimiz döşek gibi yaratılmış. وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ Sema da, gökyüzü de şemsiye gibi üzerimize dikilmiş. Bizi her türlü semavi afetlerden koruyacak şekilde üzerimize bir mahfaza olarak konulmuş. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Gökten de bizim için su indiriyor. Yağmurlar gökten iniyor. İnen yağmur damlacıkları ile bitkiler, ağaçlar, nebatat, hayvanlar ve insanlar sulanıyor. Su ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Ya Rabbimiz gökten su indirmeseydi. Yeraltı suları bittikçe bitecek, çekildikçe çekilecek. Yer üstündeki barajlar, göller ve göletler yok olacaktı. Ne olacak durumumuz o zaman? İşte gökten yağmuru indiren odur. İndirdiği yağmurlarla canlıların ihtiyacı olan suyu karşılayan odur. Ve o su ile فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ Tüm canlıların rızkını da karşılayan odur. Meyveleri, sebzeleri, hububatı veren de odur. İnen yağmurlarla limon da, portakal da, elma da, armut da, maydanoz da, marul da bitirilmektedir. Evet, insanların ve hayvanların rızık olarak kullandıkları her şey gökten inen yağmurlar vasıtasıyla Rabbimiz tarafından ayarlanmaktadır. Öyleyse فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey insanlar! Allah'ın yanı sıra bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Allah bir tarafta, putlarınız, heykelleriniz, sistemleriniz, kanun koyacağınız bir tarafta olmasın. Allah'tan başka kanun koyucu tanımayın. Allah'ın yanı sıra Allah'a ortaklar, eşler kabul etmeyin. Bile bile yapıyor insanlar bunu. Yaratan kim? Allah diyor. Rızık veren kim? Allah. Yağmur yağdıran kim? Allah. Ya bu putlar ve heykeller ne olacak sorusuna? Bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalardır diye veriyorlar. Evet, siz böyle olmayın. Bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. 23. ayet. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ved'u şuhedaikum min dunillahi in kuntum sadikin. Evet, Rabbimiz burada da buyuruyor ki eğer Allah'tan gelen bu kitaptan bir şüpheniz, bir kuşkunuz varsa, son peygambere inen son kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, bir endişeniz varsa, kulumuza indirdiğimiz bu kitap hakkında bir endişeniz varsa, fe'tu bi suratin min mislihi. Buyurun, 114 sureden oluşan, en kısası bir satır, en uzunu 50 sayfa olan surelerden bir sureye benzer bir sure indirin de görelim bakalım. Yapın bakalım böyle bir sure. Yazın bakalım edebiyatçılar, şairler, hatipler ne varsa, fesahat ve belaatı bilenler, Arapçayı bilenler, buyurun, bu Kur'an'dan şüphedeyseniz, bu Kur'an Allah kelamı değil de insan tarafından uydurulmuş bir söz ise, böyle bir iddianız var ise, bu Kur'an'ın surelerinden bir surenin benzerini siz de getirin bakalım, görelim bakalım. Bu iş için de وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında ne kadar edebiyatçı varsa, şair varsa, hatip varsa, Arapça bilen varsa hepsini de çağırın. Hepsini de çağırmak suretiyle yardımınıza koşsunlar ve hep birlikte bir sure indirin de görelim bakalım. Bir sure getirin de görelim bakalım. Bu Kur'an'a benzeyen bir şeyi siz insanlar yapın da görelim bakalım. İn kuntum sadikin, eğer bu işte ciddiyseniz, bu iddianızda ciddiyseniz, bu sözümüzde ciddiyseniz getirin de görelim bakalım diyor Rabbi Zülcelal'imiz. 24. ayette ise bu işin olamayacağını beyan buyurmak üzere Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Evet, bu işi yapma imkanımız yoktur ve olamaz. Çünkü bu Allah sözüdür. Çünkü bu Rabbinizin sözüdür. Çünkü bu yaratanımızın sözüdür. Siz insanların onun sözüne benzer bir söz ortaya koymaları mümkün değildir. وَلَنْ تَفْعَلُوا. Yapamayacaksınız. Kur'an'a benzer bir söz ortaya koyamayacaksınız. Kur'an'la birlikte insanlara hayat tarzı olarak benimseyeceğiniz hiçbir şey ortaya koyamayacaksınız. Öyleyse فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي. Allah'ın ateşinden korunmaya çalışın. Müslüman olun. Uydurmaya kalkmayın. Kitabı veya sureyi uydurmaya kalkmayın. Bu kitaba ve bu surelere inanmamak suretiyle, bu peygambere inanmamak suretiyle kendinizi ateşe atanlardan olmayın. Ateşten korunun ki o ateş وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, yakıtı insanlar ve taşlardır. Evet. Hicaratul kibrit diyor tefsirlerimizde. Yani insanlar atılacak, üzerlerine kibrit taşları atılacak. O taşlarla birlikte daha fazla yanmış olacaklar. Nasıl ki tuğlanın arasına harç konuyorsa insanlarla ateş bu şekilde, ateş taşları insanların arasına konulmuş olacak. Veya insanlar en çok ekseriyetle taştan put yapıyorlar. Yaptıkları putlarla birlikte o cehennemde yanacaklar anlamında. O ateş, o cehennem ateşi ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Uiddet lil kafirim. Kafirler için hazırlanmıştır o. Müslümanlar için değil. Kafirler için hazırlanan o cehennem ateşinde siz de yanacaksınız. Eğer bu son kitaba inanmıyor iseniz, eğer bu son kitabı ve son peygamberi kabul etmiyor iseniz, siz de o cehennemde yanacaksınız. O cehennem sırf kafirler için hazırlanmıştır, dizayn edilmiştir. Onlar orada yanacaklardır.